یک شاخ گل، برنامه شماره 255. نشان ده ره کعبه عاشقان را، نشان ده ره کعبه عاشقان را به مجنون گم کرده راهی الهی. اگر عشق باشد گناهی الهی الهی، سراپا گناهی الهی الهی. نشان ده ره کعبه عاشقان را به مجنون نگم کرده راهی الهی الهی، به مجنون نگم کرده راهی الهی. دلی یا دلبری یا جان و یا جانان نمیدانم، همه هستی توی فل جمله این و آن نمیدانم. دلی یا دلبری یا جان و یا جانان نمیدانم. همه هستی توی فی الجمله این و آن نمیدانم. به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمیبینم. به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمیدانم. به جز قوقای عشق تو درون دل نمییابم. به جز سودای وصل تو میان جان نمیدانم. دلم سرگشته میدارد سر زلف پریشانت. چه میخواهد از این مسکین سرگردان نمیدانم. نمییابم تو را در دل، نه در عالم نه در گیتی. کجا جویم تو را آخر؟ من حیران نمیدانم. همی دانم که روز و شب جهان روشن به روی توست. ولیکن آفتابی یا مه تابان نمیدانم. Thank you.